میں جو مثلا بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، معاہدہ، تو یہ اہداف اور مقاصد میں اس کے ان کے اہداف اور مقاصد اور تھے، ان کے اہداف اور مقاصد اور ہیں. ان میں عقیدہ کی پختگی، اصول ایمان، توحید الہی، دلائل کے ساتھ اس کا اثبات، اور ایک ہے جماعتی تنظیمی مسائل اور احکام، روزے، حج، احکام خاندان کے احکام، محاربہ وغیرہ، وہ ان صورتوں میں آئے. تو یہ جو صورت ہے اس میں الوہیت اور واج و رسالت اور باس و حشر، حیات بعد الممات وغیرہ کا اثبات ہے. اور یہ جو اساسی دعوت ہے توحید کی، اس پر زبردست براہین بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ مکی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت وہ مخاطبین مشرق قوم تھی، اور وہاں اسلوب بڑا مضبوط اور صورت بڑے یعنی مبدا معاد توحید اور اس بات نبوت کے مسائل ان میں زیادہ تر بیان کیے گئے. قرآن نے توحید کے دلائل اس صورت میں پیش کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، اس کی بادشاہی کے دلائل ہیں. اور اسی طرح مثال کے طور پر ہو الذی خلقکم من طین، ہو اللہ فی السماوات والارض، ہو الذی یتوفاکم باللیل، ہو القاہر فوق عبادی، ہو الذی خلق السماوات والارض بالحق. ایک اس میں یہ اسلوب ہے اقناع، اور بطور یعنی زبردست براہین کے طور پر، اسلوب تقریر کے طور پر یہ چیزیں پیش کی گئی ہیں، ثابت کی گئی. اور دوسرا اسلوب تلقین اس میں اپنایا گیا ہے، یعنی تلقین کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ ان کے یہ جو دلائل ہیں، خصم جو ہیں، ان کے سننے کی کوشش کرے، دل میں اتارے. یہ تلقین ہے اس اسلوب میں، جیسے کہ آگے آئے گا قل لمما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ تلقینی چیز ہے. اسی طرح قل ای شئن اکبر شہادتا قل اللہ شہید بینی وبینکم، اسی طرح قل ارایتم ان اخذ اللہ سماعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اسی طرح وقالوا لولا نزل آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر لا ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون. تو یہ سورت مشرکین پر یہ چیزیں پیش کرتی ہیں، اور حجت اور زبردست براہین قاطع کے ساتھ ان کو خاموش کرا رہی ہیں، اور سورت کا تقاضا ہے کہ یہ چیزیں ان کے دلوں پر اترے. اسی واسطے یہ مکی صورتوں میں انعام وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے حقائق کو بیان کیا گیا ہے. تو ان صورتوں میں اصل مسائل یہ ہی ہیں کہ یہ کائنات ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور عبادت اور تشریح کے اصول اللہ اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور اسی طرح مکذبین جو نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے پہلوں کے قصص اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ واج رسالت کے جو مکذبین لوگ تھے اور حشر نشر کو نہیں ماننے والے تھے، ان کا دنیا میں کیا حشر ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے نسل سے آنے والے پیغمبروں کے واقعات اس انداز میں ذکر کیے گئے ہیں، کہ لوگوں کو یہ مسائل سمجھ آئیں. اور اس طرح کے گویا اس صورت پر میں مسائل ہیں. اس صورت کا نام انعام رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چھپاؤں کے متعلق جو مشرکین کے عقائد اور ان کا عمل تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْأَنْعَامِ. اگر کوئی آدمی رمضان میں نفل نہیں کرے اس کو کفارہ دے. اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کا کفارہ اور روزے کی قضائی دینا پڑے گی. اور تو کوئی چیز نہیں کفارہ. ہاں جی کفارہ وہ ہے نا, دو مہینے کے روزے رکھے یا غلام آزاد کرے گا. وہی کفارہ جو جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے جماع کے ساتھ, وہی کفارہ اس کا ہوگا. ہاں ہاں بالکل متصل. اچھا جی, سورۃ انعام کا نام اس لیے سورۃ انعام رکھا گیا ہے جو اس آیت میں آیا, وجعل للہ مما ذرا من الارض والانعام نصیبا. تو ان مشرکین کی عادت تھی, مثلاً ایک آدمی کے پاس بحث ہے, وہ کہتا ہے اس کی ایک ٹانگ ہمارے فلانے بزرگ کو ہم نے دی, یعنی جو اس کے بحثے بحثیاں ہوں گے کچھے کٹھیاں ان میں سے ایک ان کے نام پر چھوڑ دیا جائے وغیرہ وغیرہ. جیسے یہ بات عام مشرکین عقیدے کے لوگوں میں آج کل بھی چل رہی ہے. تو اس بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ شارع اسلام نے اس کا اس سورت کا نام سورہ انعام تجویز کیا ہے. مشرکین کی جہالت جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ مسائل اس میں بیان کیے گئے. اور یہ سورت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ نام مکہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے, اور 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے اس سورت کے ساتھ آئے, سورت کو لے کر آئے 70,000 فرشتہ. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اور یہ جہاں تک تاریخی شہادت ہے بہت ساری چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورتیں ہیں. حضرت کے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے یہ سورت ہے. ہاں جی بہت مانا بتا تو دیا کہ پہلے جو مدنی صورتیں آئی ہیں ان صورتوں میں احکام اور مسائل تھے, اور یہ تنظیمی مسائل تھے, احکام تھے روزے کے حج کے اور ان پر سزائے اور یہ چیزیں تھیں پہلی صورتوں میں. تو اب اس کے بعد پہلے سورہ فاتحہ میں مسائل توحید کے بیان کیے گئے ہیں, اب مزید اس بات کی ضرورت رہت ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور توحید کے مزید دلائل دیے جائیں تاکہ ان لوگوں کے یہ دلائل سن کر کے عقائد پختہ ہوں. تو یہ اصل میں تو پہلے کی نازل ہوئی ہوئی صورتیں ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے اشارے کے ساتھ یہ اس کا انتباق جو ہے ترتیب میں یہ چھٹی صورت ہے. ہاں چھٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور, اور اس نے ظلمات اور نور کو پیدا کیا بنایا. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون, پھر وہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے رب کے برابر کرتے ہیں غیروں کو. شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فوز القبیر میں یہ اس کے بارے میں ترتیب کے بارے میں اور ربط کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہی. وہ کہتے ہیں ہر صورت اور ہر آیت میں کوئی ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے, جو مسائل انہوں نے علم کی وہ پانچ بیان کیے ہیں نا, بس اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جہاں چاہا جس کو بیان کر دیا. جیسا کہ آپ نے سورہ فوض القبیر میں پڑھا ہے, ہاں بہرحال وہ کوئی نہ کوئی ربط, جو ربط کے ذہن رکھنے والے علماء ہیں وہ تو ربط تو پیدا ہو ہی جاتا ہے, لیکن وہ اس میں تکلف ہے. اچھا جی, تو فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اندھیروں اور نور کو بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر وہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں, یعنی مطلب یہ عدل کا معنی برابر کرنے کا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ وہ سعید بن جبیر کو جب حجاج نے ان کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا, تو ان سے پوچھا کہ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, انہوں نے یہ بات کہی کہ انت قاسط عادل, تو قاسط ہے اور عادل. لوگوں نے سمجھا بھی یہ اتنا بڑا صفاق ہے, یہ عادل کہہ رہا ہے. تو یزید جو تھا, حجاج جو تھا, وہ عدیب آدمی, اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں یہ عادل کہہ رہا ہے, یاد علوم سے سمجھائی بات کی کہ اپنی خواہش کو رب بنا سکتا ہے جس کو مرضی پکڑ کے قتل کر دیتا ہے. یہ عادل انصاف کے معنی میں نہیں ہے, کاسط کا معنی جائر کا ہی لیا ہے اور عادل کا معنی انصاف کرنے والا نہیں لیا بلکہ رب کے ساتھ برابری کرنے والا, یہ معنی. دیکھیے مجوسیوں نے دو رب سمجھ, دو ربوں کے خالق تھے, کہتے تھے ایک خالق خیر ہے یزدان اور ایک رب ہے اہرمن, وہ شر کا پیدا کرنے والا ہے. ایک ہی رب خالق خیر بھی ہو اور خالق شر بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ان کا یہ عقیدہ تھا مجوسیوں کا کہ دو رب ہیں, خالق خیر اور ہے, اس کا نام وہ یزدان رکھتے تھے, اور ایک خالق شر ہے, اس کا نام وہ اہرمن رکھتے تھے. اور اسی طرح ہندوؤں نے دوسروں نے 32-33 کروڑ دیوتاؤں کو رب کے برابر کیا, اور اسی طرح آریہ سماج نے مادے کو قدیم قرار دیا, تو اللہ نے ان سب کو ختم کیا کہ ازل سے اللہ کی بات ہے اور رب تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ اختیارات میں, نہ حکموں میں. اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ساری کائنات کا وہ وحدہ لا شریک خالق ہے. فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے. ہاں جاؤ قرآن کے ساتھ معنی کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے ظلمات اور انوار کو پیدا کیا, رات کا خالق بھی اللہ, دن کا خالق بھی اللہ جو آگے پیچھے آ رہے ہیں, اور اسی طرح کائنات کی جتنی متضاد چیزیں ہیں سب کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس آیت میں مجوسیوں کا رد ہے جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انوار کی پوجا کرتے ہیں, سمجھائی؟ تو ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے دو رب بنا رکھے ہیں, خالق کے خیر اور بنایا اور خالق کے شر, یہ غلط ہے. پوری کائنات کا, ظلمات نور کا بھی خالق اللہ ہے, آسمان و زمینوں کا خالق اللہ ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم خلق اجل ماجل مسمن اندا ثم انتم تمترون, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر اس نے بنایا اجل کو, ایک وقت مقرر کر دیا, اجل مسمن اندہ, اور وہ اجل مسمہ معین جو اس کی اجل ہے وہ اللہ کے ہاں ہے, اللہ کو اس کا پتہ ہے. سمان تم تم کرو, پھر فرمایا تم اس بات میں شک کرتے ہو, اللہ تعالی نے یہ تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ اتنی دیر تک تم زندہ رہو گے دنیا میں, اور پھر ایک اجل مسمہ قضا آجالن, اور دوسرا لفظ جو ہے آجل مسمہ, ان میں فرق یہ ہے کہ قضا آجالن سے مراد ہے دنیا میں آدمی کی موت, اس کا وقت اللہ نے مقرر کیا, اور آجل مسمن اندہ کا معنی ہے جب مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا سب کو, حشر نشر قیامت. بات سمجھا گی نا؟ یعنی قضا آجالن سے مراد کیا ہے کہ آدمی دنیا میں جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی انتہا, اس کی موت کا وقت اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے. آجل مسمن اندہ سے مراد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر چھوڑا اللہ نے. تو پہلی اجل سے مراد کیا ہوا؟ موت دنیا میں, اور دوسری اجل مسمن سے مراد کیا ہوا؟ اس کا حشر نشر, قبروں سے دوبارہ اٹھنا. پھر تم کافروں باس اور حشر نشر میں شک کرتے ہو, فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اللہ, اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں, جانتا ہے تمہاری ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ہر ظاہر کو, اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَلَىٰ مُعْرِضِينَ, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے پروردگار کی آیتوں سے مگر وہ اس سے اراد کرنے والے ہوتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, پس انہوں نے حق کی تکذیب کی جبکہ ان کے پاس آیا, پس ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے رہے. یعنی مطلب یہ ہے, یہ فرمایا کہ حق کی, جنہوں نے حق کو قرآن کو جھٹلایا ان کو پتہ چل جائے گا کہ جھٹلانے والے جو ہیں ان کو پر کیا عذاب آئیں گے قیامت کے دن, ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن پھر کیا بنے گا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ اب موقع ہے کہ اپنی استہزاء واپس لیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو کے شریعت کے عمل بن جائیں. علم یہ رو کمال اپنا من قبل من فضل مکن نام فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنا ہی ہم نے ہلاک کیا ہے ان سے پہلے صدیوں والوں کو. اہل قرن مراد ہے نا, قرن بول کے مراد کیا ہے؟ اہل قرن. فرمایا یہ پہلے ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں, تاریخ کی ورق گردانی کریں کہ انبیاء کو جسانے والی کتنی دنیا ہے جو ان کو اللہ نے دنیا میں عذاب کر کے تحس نحس کر دیا, کتنا ہی ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے قرنوں والوں کو. مکنہ مسلر سے کہ ہم نے ان کو زمین میں بڑی بڑی طاقتیں دی تھیں, معلوم نمک لکم کہ اتنی طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی. دوسری جگہ پر آیا کہ ماں بارہ گو میں شاد, یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اوپر پہلے سوال آیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر کفارہ دینا, کفارہ اس کا کیا ہے؟ کفارہ جو کفارہ روزہ جمع کے ساتھ توڑنے کا ہے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے نا, کہ دو مہینے کے روزے رکھنے یا غلام آزاد کرنا وغیرہ. روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور وہ کفارہ بھی دینا پڑے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے آمدن یہ یعنی مانوی طور پر یہ جمع ہی ہے, مانن یہ جمع ہے, صورت جمع کی نہیں پائے گی لیکن مانا جمع کا پائے گا, اور جمع کے ساتھ روزہ توڑنے سے کفارہ بھی پڑتی ہے, اس کا کفارہ بھی پڑتا ہے. اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا؟ دو مہینے کے روزے رکھے تھے, نہیں رکھتا تو اس نے ایسے کہہ رکھتے ہو کہ آپ ہم کفارہ بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم تو نہیں بدل سکتے. کوئی ہلکا کفارہ نہیں کوئی اور؟ ہاں وہ کھانے سرا دے. نہیں وہ کہہ رہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہلکی صورت نہیں. جو اللہ نے بیان کی ہے اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے ہم اس میں کسی کی وجہ سے ترمیم نہیں کر سکتے. یہ ہماری مجبوری ہے, ہم کیسے ترمیم کریں؟ یہ بھول کی علیحدہ بات ہے, وہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا نا. ایک ہے خطا, ایک ہے نسیان. نسیان کے بارے میں تو یہ فرما دیا کہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اس واسطے وہ تو اللہ نے پڑھایا, اللہ نے کھلایا. تو یہ اللہ نے کھلایا, اللہ نے یہ کام اللہ نے کروایا. ہاں بالکل, یہ حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ نے کھلایا, اللہ نے پڑھایا. جب بھول کے کھا پی لے گا نا, ہاں یہ بالکل. اگر میاں بیوی دونوں کو یاد نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. اس نفس کا تقاضا ہے کہ اگر میاں وہ جو فقہا لکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہ ہو. لیکن اگر اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مثلا سردیوں کے روزے ہیں اور وہ پہلے دن کا مثلا روزہ ہے, تو نہ میاں کو یاد ہے نہ بیوی کو یاد ہے. تائف سے کام یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, تو فوراً ختم ہونا ضروری ہے. اچھا جی سنیے, تازی من آیت من آیات رب اللہ تعالیٰ والا مل ان کے پاس کوئی, ہاں فقط کذب بالحق لما جاؤ تو سو بیاتی میں امبا و ماں کانو بھی یسا دوں علم یہ روکما لکھنا من قبل من قرن مکنام فی الارض مالم نمکن لکم ارسلنا سما علیہ مدرار وجعلنا لنا علی تجربین تادہم فآہلکناہم بے ذنوبہم ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سواب وانشانا میں بعد کرنا آخری اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور کرنے والوں کو ولو نزلنا علیہ کا کتاب فی قرطاس فلمسوہ بعیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. فرمایا یہ آیت جو ہے نا اس کا شان نزول یہ ہے, یہ لو نزلنا والی, کہ مشرقین مکہ نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ کی طرف سے یہ بنی بنائی کتاب لائیں اور ساتھ چار فرشتے ہوں جو اس بات کی شہادت دیں کہ واقعی یہ اللہ نے کتاب محمد رسول اللہ کو دی ہے اور یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وقالو, ہاں فرمایا کہ ولو نزلنا علیک کتابا, اگر ہم تجھ پر کتاب نازل فرماتے ورقوں میں لکھی لکھائی فلامسو ہو اور یہ اس کو چھوتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تو لقال الذین کفروا, تو کافروں نے جو بے ایمان ہیں پکے انہوں نے پھر بھی یہی کہنا تھا کہ ان آگا اللہ سے بھی یہ نہیں ہے مگر زہر بار جادو. جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے انہوں نے پھر بھی کافروں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر انات اور ہر دھرمی اور ضد کی بنا پر پھر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ زہر بار جادو. مقصد یہ ہے کہ یہ کسی صورت بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. وقالوا لولا انزل علی ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون, اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نازل کرتے فرشتہ لقضی الامر فیصلہ ہو چکا ہوتا, ثم لا ينظرون پھر یہ ڈھیل نہ دیے جاتے. اگر ہم فرشتہ نازل کرتے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر ان کی فرمائش پر فرشتہ نازل کرنے پر بھی یہ حق کا انکار کرتے تو عہدہ طلّہ جاری ہو چکی ہے کہ پھر وہ فوراً ان کا استحصال ہو جاتا اور ہلاک ہو جاتے. پھر ان کو کسی قسم کی ڈھیل نہ ملتی اور نہ تاخیر ہوتی. یعنی ان کے فرمائشی معجزوں کے قبول نہ کرنے کی اللہ نے وجہ بیان کر دی کہ ان میں پیدا ہونے والے ایسے لوگ ہیں جو لال اور جواہر بنے گے, ایمان لائیں گے. اب ان کے فرمائشی معجزے دے دیتے تو یہ سب ابھی سے ختم ہو جاتے, اور وہ جو اللہ پاک نے ان کی نثروں سے مومن پیدا کرنے ہیں, نیت مخلصین پیدا کرنے ہیں, وہ ساری صف لپیٹ دی جاتی, وہ ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ اس بات پر قادر ہونے کے باوجود فرمائشی معجزے اللہ نے نہیں دکھائے. فرمایا اگرچہ بعد دکھائے بھی ہیں, فرمایا وقالوا لولا انزل علی ملک, اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا آپ پر کوئی فرشتہ. اللہ نے فرمایا اگر ہم نازل کرتے فرشتہ تو عمل فیصلہ ہو چکا ہوتا عمل کا, ثم لا ينظرون, پھر یہ مہلت نہ دیے جاتے. پھر فرمایا بلو جاننا ہو ملکم لا جاننا ہو رجلن والا لباس علیہ ما یلبسو, فرمایا کہ اگر ہم رسول فرشتہ بنا کے بھیج دیتے تو وہ آدمی کی صورت میں ہی آنا تھا. کیوں؟ اگر وہ آدمی کی صورت میں نہ آتا, فرشتہ فرشتے کی صورت میں آتا تو یہ تو پہلے جھلک میں مر جاتے, اس کی تو وہ جھلک برداشت ہی نہیں کر سکتے. ان میں اتنی پاور ہی نہیں ہے انسانوں کی کہ فرشتہ اصلی شکل میں آئے اور یہ اسی طرح پھرتے رہے. تو وہ فرشتہ بھی بھیجتے نوری تو وہ آدمی کی شکل میں, سمجھا گی؟ اور جب آدمی کی شکل میں آتا تو پھر وہ اعتراض بحال تھا کہ یہ تو بندہ ہے, فرشتہ کیوں نہیں آیا, اور فرشتے کو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس لیے اگر ہم بھیجتے فرشتہ تو وہ آدمی کے روپ میں آتا, فرشتہ فرشتے بچ کے روپ میں آتا تو یہ ختم ہو جاتا. فرمایا ولو جاننا ہو ملک, اگر ہم بنا اس پیغمبر کو فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو لا جاننا ہو رجلن, تو ہم نے اس کو آدمی کے روپ میں بھیجنا تھا, ولا لبسنا علی ما یلبسون, اور ہم ان پر خلط ملط کرتے اس چیز کو جو وہ کر رہے ہیں, خلط ملط کر رہے ہیں یعنی بندے کے روپ میں اس نے آنا تھا, اور وہ انہوں نے پھر یہی اعتراض کرنا تھا کہ یہ تو بندہ ہے اور فرشتے کو تو وہ دیکھ کے زندہ رہ نہیں سکتے تھے. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اب تسلی دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے والا کا دست ہو دیا اگر رسول من قبل کا فہاں کا بل نظیم ساخر ہوں ماں کانوں بھائی استاد ہوں, اللہ کے نبی آپ گھبرائیے نہیں, آپ تسلی کیجئے, صبر کیجئے, لقدستو سے بے شک مذاق کیے گئے اللہ کے رسولوں کے ساتھ جو تجھ سے پہلے آئے, فہاں کا بھی لذین بس گھیر لیا ان تمسخر کرنے والے لوگوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیے تمسخر کیے ان نبیوں سے, کس چیز نے گھیر لیا, ماں قانون ان کے استحضاحات میں, اس چیز نے جو وہ استحضاء کرتے رہے. یعنی کیا مطلب کہ وہ لوگ ان کی جو استحضاء تھے مذاق تھے ان کی تباہی بربادی کا باعث بن گئے, اور اس میں مکے والوں کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے تم بھی بندے بن جاؤ ورنہ تم پر بھی لتریشن کے دن آئے کہ آئے. چنانچہ بدر میں آ گئے, بدر میں آ گئے, فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, اور جاؤ بھلے مانسو چلو پھرو اللہ کی زمین میں پھر دیکھو کیسے انجام ہوا جٹھانے والوں کا. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم ہم لا یؤمنون. کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو آسمانوں میں ہے, لمن, کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات کہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں. تو فرما دیجئے للہ, وہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے لیے ہے, اللہ ان کا خالق ہے, اللہ ان کا مالک ہے جو پوری کائنات میں ہے, اور اللہ ہی کا اس میں تصرف چلتا ہے. یہ کافروں پر حجت اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ سوال کیا گیا ہے تقریر کے طور پر, یہ اسلوب تقریری ہے. فرمایا لا یجمع, لکھا ہے اللہ نے, کہہ دیجئے سب کائنات اللہ کے لیے ہے. اللہ نے لکھا ہے اپنے نفس پر رحمت کو, جب سے آسمان زمین پیدا کیے کاتا والا نفس رحمہ, لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. لا یجمعنکم الا یوم القیامہ, سن لو تم سب کو جمع کرے گا اللہ قیامت کے دن میں. ہاں جی, جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہے. الذین خسروا انفسهم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں رکھا, فهم لا یؤمنون, وہ خسارے والے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ولہ ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم, اسی کے قبضہ قدرت میں ہے ہر وہ چیز جو رات اور دن میں سکون پذیر ہے. یعنی رات دن میں جو چیز اترتی ہے ٹھہرتی ہے, یہ تمام اسی کے قبضہ قدرت میں, اسی پر ان کا تصرف چلتا ہے. ساکانہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو چیزیں رات اور دن میں ساکت ہیں اور جو حرکت کرتی ہیں, کہ متضاد خود بخود سمجھ آ جائے گا. سکون کے متضاد حرکت ہے نا, کہ وہ خود بخود اعتماد خام اس سامنے کہ سامنے اس کو سمجھ جائے گا کہ ہر چیز جو ساکن ہے اور جو بھی متحرک ہے, سکون و حرکت رات دن میں, یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. جو ساکن ہے, جو متحرک ہے, وہ بس سمیع العلیم, اور وہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم, قل انی امیدت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین, کہہ دو کیا اللہ کے سوا پکڑوں میں کسی کو دوست. اللہ, وہ اللہ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے, زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے, وہ یطعم ولا یطعم, اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا. یعنی جو خود محتاج ہے وہ الہ کیسے بن گیا, سمجھائی؟ الہ غیر محتاج ہوتا ہے, اور جو کھانے والے ہیں اپنی ضروریات رکھنے والے ہیں وہ معبود اور الہ نہیں بن سکتے. وہ یطعم ولا یطعم, وہ معبود وہ الہ ہے, وہ کھلاتا ہے وہ کھلایا نہیں جاتا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, کہہ دیجئے اے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم, کہ میں ان لوگوں سے پہلا ہوں, ان لوگوں سے جو اللہ کے لیے مطیع ہو گئے. اس امت سے میں اول من اسلم ہوں, یہ میرے رب کا حکم ہے. یہ نہیں مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مسلم ہوا ہی نہیں, سارے انبیاء اور ان کے پیروکار وہ مسلم ہوئے ہیں, لیکن اس امت سے سب سے پہلے مسلم ہے, یہ میرا رب نے حکم, یہ مقید ہے اس امت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہاں, کہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ ہو جاؤں میں پہلا ان لوگوں کا جو اللہ کا فرما بردار مسلم بن گیا, اور نہ ہو تم مشرکوں میں سے. فرمایا قل انی اخاف ان عذاب ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دو بے شک میں ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا تو کس سے ڈرتا ہوں. فرمایا بڑے عذاب سے, عذاب یوم عظیم. دیکھیے یہاں حقیقت میں عظیم صفت ہے عذاب کی. وہ کل مسئلہ آیا تھا نا ارجولا کم اور ارجولے کم کی قرآن، تو میں نے کہا تھا جز جوار کے طور پر کئی دفعہ وہ جر وہ عراب آ جاتا ہے، اگرچہ اس کا حکم وہ نہیں ہوتا. اب یہ عظیم کس کی صفت ہے؟ عذاب کی صفت ہے. تو عذاب تو مفعول ہے منصوب ہے، تو پھر عظیم ان ہونا تھا. لیکن عظیم ان کیوں آیا؟ یوم جو پڑوسی ہے مضاف ہے عذاب کا، اس کی وجہ سے عظیم پر جار رہا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی. فرمایا قل انی اخی اخاف، کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس دن کے بڑے عذاب سے. میں یسرا فن یومئذ فقد راہمہ وذلک الفوز المبین، جو شخص کے پھیرا گیا اس دن اس عذاب سے تو بے شک اس پر اللہ نے رحم کیا جو اس دن عذاب سے بچ گیا. وذلک الفوز المبین، اور یہ بہت واضح کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ اگر چھوئے تجھے اللہ ساتھ کسی تکلیف کے، تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو نوٹ کر لو فلا کاشف لو، کوئی اس کا کشف کرنے والا، اس کو دور کرنے والا نہیں، اس کو ہٹانے والا نہیں ہے مگر وہی اللہ. وہیں یمسس کا بھی خیر فوالا کل شین کریں، اور اگر چھوئے تجھے ساتھ بھلائی کے تو وہ ہر چیز پر قادر ہیں. جیسا کہ آپ نے ترمذی شریف میں حدیث پڑھی ہے نا کہ ساری کائنات تجھے نفع دینے پر پٹھی ہو جائے تو نہیں نفع پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ ہے، اور ساری کائنات تمہیں تکلیف دینے پر جمع ہو جائے تو نہیں تکلیف پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے کی. اور ابراہیم علیہ السلام و السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس پر شاید عدل ہیں کہ ساری حکومت کی مشینری مصروف ہو گئی دن رات اس بات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کے ختم کر دینا ہے، اور ساری حکومتی کی مشینری چل رہی ہے نا اسی بات میں. اور تفسیروں والوں نے لکھا ہے کہ جو بیمار ہوتے تھے نا وہ نظریں مانتے تھے کہ اگر ہمیں تندرستی مل گئی تو اتنی لکڑیاں ہم اس کھائی اس آگ میں لا کے پھینکیں گے جو ابراہیم کے جلانے کے لیے تیار کی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ساری حکومت اور سارے لوگ جمع ہو گئے اور ڈھیروں آگ تیار کر لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلا سکی؟ فرعون لاؤ لشکر لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی وہ اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے پہنچ گیا، لیکن اسرائیلیوں کو وہ مار سکا؟ جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کون مار سکے؟ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے باپ نے پورے جتن لگائے، لیکن اسماعیل کی ایک بال بھی وہ تیز دھار چھوئی جو پوری ہمت کے ساتھ چلائی جا رہی نہ لگا سکی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کیوں مطابقت نہیں ہے؟ دیکھیے عذاب یومن عظیم جو ہے نا، عظیم صفت تو عذاب ہی کی ہے، لیکن آگے رہا کہ عذاب یومن میں یہ اگر تنوین عظیم ان کی تعظیم کی مانگ لی جائے تو پھر یہ معرفہ نکرہ میں مطابقت ہو سکتی ہے. مزید دیکھیں گے اس پر. من یصرف عنہ یومئذ یعنی جس کو اللہ جو شخص کے عذاب سے پھیر لیا گیا اس دن وہ شخص اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا. چلو جی فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ حکمت رکھنے والا خبر رکھنے والا ہے. فرمایا کہ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ فَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. جب اللہ تعالیٰ نے براہین اور دلائل پچھلی آیتوں میں اپنی قدرت اور وحدانیت کے اول صورت سے یہاں تک بیان کیے تو اب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت پر شہادت بیان کی جا رہی ہے اور جو منکرین ہیں قرآن کے اور مکذبین ہیں وحی کے ان کا موقف بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی حسرت جو قیامت کے دن ان کو لاحق ہوگی اس تقدیر سے اس کا بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ کل ایو شاہین کہہ دیجئے. اس آیت کا شان نزول بھی سن لے پھر ترجمہ کریں گے. مکے کے سرداروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے کہ تمہاری نبوت کی تصدیق کرتا ہو کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو. ہم نے یہودیوں سے پوچھا, ہم نے نصارہ سے پوچھا, ان سب نے یہ کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے, ہمارے پاس اس کا کوئی ذکر اور اس کی صفت نہیں ہے. تو تم ہمیں دکھاؤ کہ تمہاری نبوت کی کون شہادت دیتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. تو اس وقت یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی, فرمایا سن لو کل ایو شاہن کہہ دو کون سی چیز زیادہ بڑی ہے عزرو شہادت کے. کہہ دو اللہ وہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. حاضر قرآن اور واج کیا گیا طرف میری یہ قرآن لے ان ذرا کمبے تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ. وَمَن بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى اور وہ لوگ جو وَمَن بَلَغَ اور جن کو یہ پہنچا لے ان ذرا کمبے وَمَن بَلَغَ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں ساتھ اس قرآن کے اور ان کو جن کے پاس یہ پہنچے. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو کہ اَنَّمَا اللَّهُ آلِهَةً اُخْرَى اللہ کے ساتھ اور معبود ہے. قُلْ لَا أَشْهَدُ کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دیتا. قُلْ اِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں تو اسی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ اور بے شک میں بری ہوں بیزار ہوں اس چیز سے جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو. تو ان آیتوں میں اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت خود دی ہے اور اللہ تعالی یہ ایک قسم کا استفہام ڈانٹ کے لیے ہے کہ تم مشرکو اللہ کے ساتھ اور آلیہ کا اقرار کرتے ہو اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ کے اور اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت پر واضح ادلہ اور براہین موجود ہیں جو ذکر کی گئی ہیں. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. اللہ نے فرمایا کہ پیچھے جو انہوں نے سوال کیا تھا نا، پیچھے جو انہوں نے سوال کیا تھا نا مکے والوں نے کہ کوئی بھی تمہاری نبوت کو نہیں مانتا، نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے ہیں، تو کوئی ایسے لوگ دکھاؤ جو تمہاری نبوت کی شہادت دیں. تو اس پر اللہ نے یہ قل ایشہن اکبر شہادہ اتنا فرمائی کہ اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس محمد میں وہ صفات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پاتے جو آنے والے نبی کی صفات تھیں، تو ان کے بارے میں ان کا جھوٹ واضح کیا کہ جو کہتے ہیں کہ ان میں وہ صفات نہیں ہے، یہ وہ شخصیت نہیں ہے، وہ زبان سے جھوٹ بکتے ہیں، دل سے اس کو اس طرح پچھانتے ہیں جیسے ہزاروں اور لاکھوں لڑکوں میں اپنے بیٹوں کو پچھانتے ہیں. فرمایا نہیں یار، تو اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں براہین پیش کی گئی ہے نا، دلائل پیش کی گئی ہیں. اور پھر دوسری اعلی حیات کی فصل و بعض و بعض اس پر نبی علیہ السلام کی زندگی کو بھی بطور شہادت کے پیش کیا گیا نا دوسری آیت میں. فرمایا باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہودی عیسائی انکار کرتے ہیں، فرمایا سن لو ان کی حقیقت، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے ان کو کتاب دی ہے یعنی تورات انجیل والے، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس محمد رسول اللہ، کما یعرفون ابناءہم جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پیچھے آیا ہے نا نال زمین آئی ایک نہیں پیچھے ان ذرا کم بھی وم مم بالا گا کم پر تو پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی، میں ڈراتا ہوں تم کو ساتھ اس کے اور تمام ان لوگوں کو جن کو یہ پہنچا. ہاں جی چلیے جی. یعنی کم پر اتو پڑ رہا نا، یعنی میں ڈراتا ہوں تمہیں اب مکے والوں اس قرآن کے ساتھ، اور ڈراتا ہوں ہر اس شخص کو جس کو قرآن پہنچا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یوں ہوا نا مطلب کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں مکے والوں اس قرآن کے ساتھ، اور اسی طرح ڈراتا ہوں ہر اس شخص کو مم والا گا جس کو قرآن پہنچا. چلیے فمن اسلم، ہاں فرمایا الذین خسروا انفسهم هم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں رکھا وہ نہیں مان لاتے. من اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور قذب آیات ظالمون، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ کو یا اس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی. ظالمون، بے شک نہیں فلاح پا سکتے ظالم لوگ. یوم ناشر، دیکھیے دو چیزیں، من اس طرح اللہ کا وہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، کہتا ہے مجھ پر اللہ نے وحی کی ہے، مجھے نبی بنایا اور نبی بنایا نہیں، وہ بہت بڑا ظالم ہے. اور اسی طرح وہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کی تکذیب کرے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرے. دونوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے. یوم ناشر جمیا سمن کل الدین اشرکوائنا شرکاکم الدین کن تم تزم. اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کو. پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کے لیے جو مشرک ہوئے کہ اینا شرکاکم لاؤ کہاں ہے تمہارے شریک, یعنی جن کو تم اپنے عقیدے میں اللہ کے شریک سمجھتے تھے. ایسے تو کائنات میں شریک واری ہے ہی نہیں, شریک الباری ممتا نے وہ اللہ کا شریک واقعہ میں تو ہے ہی نہیں نا. یعنی اللہ فرمائے گا اور جن کو تم کرنی والے سمجھتے تھے لاؤ کہاں ہے وہ اپنے عقیدے میں جو تم سمجھتے تھے کہ یہ شریک ہے اللہ کا, صفات میں شریک ہے یا ذات میں شریک ہے یا حکموں میں شریک ہے لاؤ. فرمایا کہ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان تمام کو پھر کہیں گے ہم للذین اشرکوا مشرکوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کہ اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ شریک ہے اللہ کے یہ کرنے والے ہیں. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پھر نہیں ہوگا جواب ان کا, اتنا کا مانا معذرت جواب, پھر نہیں ہوگی معذرت ان کی, نہیں ہوگا جواب ان کا الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے والله ربنا ما كنا مشركين, اللہ کی قسم ہمارے رب کی ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. اللہ فرشتوں کے ہاتھ میں کلمے تھی اور ان کے ہاتھ میں دفاتر تھے, انہوں نے ہمیں مشرک لکھ لیا ہے, ہم تو مشرک نہ تھے. یہ انکار کرتے ہیں شرک سے. پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت زبانوں پر مور سکوت کی لگا دے گا اور حکم دے گا ہاتھ پاؤں اور باقی اعضاء کو کہ بول کے بتاؤ الیوم نختم علی افواہ فتکلم بما قالت, جب پھر ہاتھ پاؤں اور ساری چیزیں گواہی دیں گے کہ پھر اس نتیجے پر پہنچیں گے لا یکتمون اللہ حدیثا, جتنا مرضی چھپائیں یہاں بات چھپ نہیں سکتی. بات سمجھا گئی؟ پہلے وہ انکار کر دیں گے جب دیکھیں گے کہ مواہدین کی نجات ہو رہی ہے, جب دیکھیں گے کہ مواہدین کی دھڑا دھڑ نجات ہو رہی ہے تو وہ انکار کر اللہ ہم نے تو ہم بھی مواہد تھے, ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. پھر اللہ اس کو ان کو قائل کرے گا کس طرح کہ ان کی زبانوں پر مور سکوت لگ جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں بول بول کے بتائیں گے کہ اللہ ہم سے انہوں نے اس نے یہ شرک کے کام لیے. اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا تو پیشانی بول کے بتائے, اگر کہیں سجدہ کرنے کے لیے کیا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تو قدم بول کے گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے, ساری چیزیں گواہی دیں گی تو پھر اس نتیجے پر پہنچ گے لا الہ الا اللہ. کیسے ہے حدیث کو کہ ہم اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. اللہ فرمایا انظر کیف قذبوا علی انفسہم ذل ما کانوا یفترون, دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے نفسوں پر جھوٹ بول دیا اور ان سے گم ہو گئی وہ چیزیں جو وہ افتراء پڑھتے تھے. یعنی ذلانوں میں افتراء ہو بھائی ہاں چھڑا لیں گے یہ ہمیں چھڑائیں گے یہ وہ سب اب نظر نہیں آ رہا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا مَنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس آیت کا شان نزول یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان اور ولید بن مغیرہ اور نضر بن حارث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس بیٹھے اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو ابو سفیان ولید وغیرہ نے نظر کو کہا یہ محمد رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ساتھی اللہ ولیم ہے، وہ جو میں اسفندیہ وغیرہ کی کہانیاں لے کے آیا ہوں نا ایران کی سیر و سیاحت کرنے جب گیا ادھر، تو وہ میں ان ملکوں سے ان کی کہانیاں قصے لے کے آیا ہوں اور تمہیں پڑھ کر سنایا کرتا ہوں، بس یہ بھی اسی قسم کی یعنی قصے کہانیاں ہیں جیسے میں تمہارے پاس ماضی کی قصے کہانیاں بیان کیا کرتا ہوں۔ نظر بن حارث کا فرمایا، تو میں نے کہا نا کہ ابو سفیان اور ولید بن مغیرہ اور نظر بن حارث نبی علیہ السلام کی مجلس میں چلے، آپ قرآن پڑھ رہے، تو جب وہ دیکھا آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے تو انہوں نے نظر کو پوچھا کہ یہ بتائیے یہ کیا پڑھ رہا، تو اس نے جواب میں کہا یہ اسی قسم کے قصے کہانیاں ہیں جیسے میں لا کے تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اسفندیار وغیرہ کے، وہ لایا تھا نا جب سیر و سیاحت گیا تھا دوسرے ملکوں میں، تو وہ یہ ایسے قصے کہانیاں پوتھیاں لے آیا تھا، وہ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہتا تھا جیسے محمد رسول اللہ اساتذہ الاولین ایسی سنا رہے ہیں جیسے میں سناتا ہوں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ومن امم یستمع الیک، اور ان کافروں میں سے کئی ایسے ہیں جو سنتے ہیں کہ استماع سنتے ہیں تلفات کی، وجلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردوں کو، ان یفقہوا، یہ کہ نہ سمجھے وہ اس کو، وفی آذان وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ویروا کل آیۃ لا یؤمنون بها، اگر ہم قسم کے معجزات بھی وہ دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ بکتے ہیں کافر لوگ کہ نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ اللہ اکبر، اس کی پوری اللہ تعالیٰ نے آیت میں نشان دین کی کہ یہ مشرک جو تمہارے پاس آتے ہیں تو تم قرآن پڑھتے ہو تو ان کے دلوں میں تمہارا قرآن پڑھنا نہیں اترتا، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ قرآن کے حامل بن جائیں، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال چھوڑے ہیں۔ کہ یفقہو ہو کا کیا معنی ہے؟ این یفقہو کا لے اللہ یفقہو، پیچھے بھی میں نے ایسی باتیں بتائی ہیں، سمجھا گی نا کہ یہاں لام معذوف ہے لے اللہ یفقہو، تاکہ وہ اس کو سمجھے نہیں، کیونکہ یہ تو نہیں نا مانتا کہ دیکھ تو کیسے، ہاں کہ بنایا ہم نے ان کے دلوں پر پردوں کو، یہ کہ وہ اس کو سمجھے، پردہ سمجھنے کے لیے، پردہ تو نہ سمجھنے کے لیے، تو یہاں مضاف مقدر مانیں گے، کراہیت یفقہ، پھر مضاف مقدر ہو جائے گا، اور یہاں لے اللہ یفقہ، سمجھ آ گئی بات کی؟ فرمایا ہم وہم ینہون عنہ وینعون عنہ وإن یہلکون إلا أنفسهم وما یشعرون، اور فرمایا یہ اس سے روکتے ہیں اور خود اس سے دور رہتے ہیں، وإن یہلکون إلا أنفسهم، اور یہ نہیں ہلاک کر رہے مگر اس میں اپنی جانوں کو، اللہ، اور نہیں سمجھتے ہی۔ اس آیت کریمہ میں ان مشرکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے تھے اور محمد رسول اللہ کی اتباع سے دور رکھتے تھے اور خود بھی دور رہتے تھے، ایک تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو بھی اللہ کے نبی کے پاس قریب آنے سے روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، لیکن ایک اس کا معنی اور بھی، اور وہ یہ ہے کہ وہم ینہون عنہ، نبی علیہ السلام کے جتنے چاچے تھے باقی ابو طالب وغیرہ اور رشتے دار قریبی وہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی ایذا دہی سے روکتے تھے. پتا نا حضرت حمزہ کیسے مسلمان ہوا جب اس نے سنا قصہ آکے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ ہمارے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنا تکلیف پہنچائی ہے. وہ سنتے گا تو ہاتھ بھگولا ہوگا اور کپڑا پکڑی اور اس کے ادارے ہوگا. اور کہاں اس نے جب معذرت کی کہ دیکھو ہمارے باپ دادے کے دین کسی نے توہین کیا ہے, کہا جاؤ میں بھی آج کے بعد مسلمان ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو ابو طالب کے پاس وہ سارے جب سردار آتے تھے اور انہوں نے درخواست بھی کی جب نبی علیہ السلام ٹٹ گئے تو عین موت کے وقت بھی اس نے اقرار کیا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَا الْحِذَارُ لَوْلَا الْمُلَامَةُ وَحِذَارُ مُصَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. اور کہا فسدا بھی امرے کا معلوم تو ماں تو مر حتہ افت صدقرآب دفینا. کہنے لگا محمد تم ڈٹ جاؤ, جو اللہ کا حکم تم پر نازل ہوتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ, جب تک ابو طالب کی جان میں جان ہے کوئی تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو یہ نہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو رسول اللہ کی ایذا دہی سے روکتے ہیں. آپ کو یاد ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے جب انصار مدینہ کے ساتھ مینا میں صبح سے پہلے جا کے حضرت نے ملاقات کی اور قرآن پڑھ کے سنایا, پہلے سال بھی دوسرے سال بھی, اور انہوں نے معاہدہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وعدہ ہو گیا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں ایسے بچائیں گے ہر دشمن سے جیسے اپنے بال بچوں کو بچاتے ہیں. تو حضرت عباس ساتھ تھے, انہوں نے کہا دیکھو یہاں امام محمد رسول اللہ اپنی قوم میں محفوظ ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو کپال بھی کا کریں, ہم ان کی پوری حفاظت کرتے ہیں. اگر تم پوری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہو تو جائیں گے. تو ہم یہ نہ ہونا انہوں کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں آپ کا قوم قبیلہ برادری ہے, یہ نہ ہونا انہوں وہ نبی علیہ السلام سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ خبردار ہمارے خدا ہمارے آدمی کو کچھ کہو. وہ یہ نہ ہونا انہوں اور ان کی اپنی بد نصیبی اور بد قسمتی ہے کہ ایمان لانے سے دور رہتے ہیں. بات سمجھ میں آنی کہ نہیں؟ ایک معنی یہ, اور دوسرا معنی یہ کہ لوگوں کو محمد رسول اللہ سے روکتے ہیں کہ اس کے قریب نہ جاؤ, یہ دوسرا نبی ہے اور خود بھی دور ہے. ایک معنی. ہاں جی, تو فرمایا کہ ہم اور وہ روکتے ہیں آپ سے, مینا ہونا لو اور دور رہتے ہیں آپ سے. نا دوسرا جو حمزے کے ساتھ اس کا مطلب دور رہنا. وَإِيُّهْلَكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو اور وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر تو دیکھے جب وہ ٹھہرائے جائیں گے آنکھ پر تو وہ کہیں گے یا لیتا نا, اے افسوس ہمارے ہمیں ہم رد کیے جائیں گے. ولا نکذب بآیات ربنا, اور نہ جھٹلاتے ہم اپنی رب کی آیتوں کو. ونکون من المومنین, اور ہو جاتے ہم مومنوں سے. فرمایا کہ جس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ کیا ہے پیچھے, فلو ترا اذ وقفوا علی النار, تو پھر لو ترا کا تو اصل میں جزا معذوف ہے. اصل میں یہ ہے نا کہ اگر دیکھے تو اللہ کے نبی ان مشرکوں کو جب آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اللہ رایا تھا امرا عظیما, بہت بڑا معاملہ دیکھو گے. لرأیت امرًا شنیعًا شنیعًا فقالوا, اس وقت یہ تمنا کریں گے کیا, یا لیتنا نرد, اے کاش کہ ہم دنیا کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں, کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے نا, اب ہم ایمان لائیں گے, کاش کہ ہم لوٹائے جائیں دوبارہ. ولا نکذب بآیات ربنا, اور نہیں تکذیب کریں گے ہم اپنے رب کی آیتوں کی, ونکونا من المؤمنین, اور ہو جائیں گے ہم مومن, یعنی وہاں قیامت کا دن خاص کریں گے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج, جب تو دوبارہ بھیجے گا تو ہم صحیح صحیح مومن بن کے آئیں گے اور تکذیب نہیں کریں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولا ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون, بلکہ ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے وہ چیز جو چھپاتے رہے پہلے سے. اور سن لو, ولا ردوا, اب یہ خاص کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں تو مومن بن کے آئیں, فرمایا یہ خواہش ان کی یہی ہے, ویسے یہ جھوٹے ہیں. لا ردوا, اگر ان کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے, لعادوا لما نهوا عنه, تو پھر بھی وہ پہلے کی طرح ہوتے رہیں گے, پھر بھی مکذب ہوں گے, لوٹ آئیں گے طرف اس چیز کی جس سے منع کیے گئے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور بے شک اپنے اس قول اقرار میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یعنی دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے. اللہ فرماتا ہے یہ خواہش تو کرتے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ دوبارہ بھیجے تو ہم بھابھی بن جائیں, سارے عزیز بن جائیں, سارے نیک بن جائیں, لیکن یاد رکھو یہ جھوٹ بکتے ہیں. دنیا میں دوبارہ چلے جائیں تو پھر بھی جیسے پہلے یہ مقدم تھے اسی طرح, جس چیز سے روکے گئے وہ کریں گے, اور یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں چھٹکارے کے لیے. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین, اور کہیں گے کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی, وما نحن بمبعوثین, اور یہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, پھر بھی اٹھے جا کے انہوں نے نظریہ وغیرہ ہونے کوئی حیات بادل مواد نہیں. پلو ترائز وہ کہ فلا ربہم, اور فرمایا اور اگر دیکھے تو جب کہ ان کو ٹھہرایا جائے گا ان کے رب پر, تو پھر کیا ہوگا, بہت شنیع امر کو دیکھو گے اور بہت امر عظیم کو دیکھو گے. یہ جزا معروف ہے. قال علیہ ھذا بالحق, تو کہے گا کیا نہیں ہے یہ حق. قالوا بلا, کہیں گے ہاں کیوں نہیں, ہمارے پروردگار کی قسم. قال, پھر اللہ فرمائے گا فذوقوا عذاب العذاب, فذوقوا العذاب, فسخو تم عذاب کو سبب اس کے, کنتم تکفرون, جو تم کفر کرتے رہے. یعنی ان کے سامنے جب سارا معاملہ آ جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دنیا میں بڑی غلطی کی, سب کچھ پھر وہ کیا کہیں. اللہ فرمائے گا, وہ کہیں گے پہلے بیان کیا نا پہلی آیتوں میں کہ دنیا میں چلا جائیں تو پھر بھی یہ ایسے ہی رہیں گے. فقال علیسا بالحاظا بالحق, تو یہ تم تو انکار کیا کرتے تھے کہ دوبارہ نہیں ہے اٹھنا. اللہ فرمائے گا آپ بتاؤ حق ہے کہ نہیں اٹھنا, جو میں نے اپنی کتاب میں لکھ بھیجا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ فرمائے گا علیسا ھذا بالحق, کیا یہ برحق ثابت ہوا کہ نہیں. اللہ, قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها هم یابلون اوزارهم علی ظهورهم علی ساء ما یذرون, بے شک خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا, حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت آئے گی اچانک کہیں گے اے افسوس ہمیں کہ ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں, اس قیامت کے بارے میں کوئی تیاری کر کے نہ آئے. وہ یعملون اوزارہم, اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنے پیٹھوں پر, خبردار برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائیں گے. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو, اور دنیا کے لوگوں ذرا عقل سے کام لو, یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا. وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون، البتہ آخرت کا گھر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، افلا تعقلون کیا پس تم کیوں نہیں عقل کرتے، قد ظلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اخنس بن شریق یہ ابو جہل بن شام کو ملا، کہنے لگا ابو الحکم محمد کے بارے میں خبر دو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کہنے لگا اب ہم دو ہی ہیں، ہمارے پاس اور کوئی آدمی تو نہیں ہے، اس لیے اب میں کھل کے بتاتا ہوں کہ واللہ ان محمد اللہ صادق، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. اور انہوں نے کبھی زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو ہم کیسے مانیں کہ یہ اس دعوی نبوت میں جھوٹے ہیں، وہ سچے ہیں. لیکن بات یہ ہے میرے لیے سامنے کہ جب بنو قصی کے لوگ لواء کو لے گئے اور پھر یہ سکایا بھی ان کے پاس آ گیا، پھر حجابت جو کنجی دروانی ہے آ گئی، اب نبوت کی بھی ان کے پاس چلی جائے تو پھر باقی قریش کس کے رہ گئے، باقی کدھر جائیں؟ اس لیے ہم نبوت نہیں مانتے ان کی، اس بنا پر کہ سارا شرف ان کے ہاتھ میں آ گیا، باقی قریش تو رہ گئے بالکل خالی پوری، تو ہم اس لیے نبوت نہیں مانتے لوگوں کے سامنے. ویسے یہ سچے ہیں اپنے دعوی لوگوں، یہ اخنس کے سامنے ابو جہل نے کیونکہ دونوں تھے، اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے پاس اور کوئی غیر آدمی نہیں ہے، اس لیے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور زندگی بھر میں ہم نے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ دیکھا ہی نہیں، لیکن ہماری عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کی نبوت کے قائل نہیں ہو رہے. تو اللہ نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک البتہ غم میں ڈال رہی ہے تجھے وہ بات جو یہ کہتے ہیں، فانہم لا یکذبونک، تم کیوں غم میں پڑے ہوئے ہو، بے شک وہ تجھے جھٹلا نہیں سکتے، ان کی پاور ہی نہیں ہے، تیرا کردار ہی اتنا اونچا ہے کہ یہ ان میں جرت نہیں ہے کہ کبھی تمہیں جھوٹا کہہ دیں. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. فرمایا ان میں یہ جرت نہیں ہے، تمہاری زندگی اتنی صاف اتنی ستھری اتنی بے داغ زندگی ہے کہ یہ ان میں جرت نہیں ہے کہ تمہیں جھوٹا کہیں. کہتے ہیں نہیں یہ جو پیغام دیتا ہے نا وہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں. یہ جو کہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ خود نہیں جھوٹے، نہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا والا قد کذبت رسل من قبل کا فصبروا علی ما کذبوا وعوذوا وتعاتهم نصرنا ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من نبع المرسلین. اب امام کائنات کو تسلی دی جا رہی ہے، تشفی دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ تمہاری قوم کی تقریب اور استضاء سے تمہیں تکلیف تو ہوتی ہے اور ہر کسی کو ہی ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا صبر کریں گے تو کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے مقدر ہو چکی ہیں، اور یہ اتنا زبردست چوٹی کا کام لے کے اتنا بڑے منصب کے آپ سے پہلے جتنے حاملین ہوئے ہیں ان مناسب کے سب کے ساتھ قومیں سب کو تکلیف کرتی رہی، لیکن آخر کامیابیاں اور کامرانیاں ان نبیوں کے ہاتھ میں آئیں. والا کا فرمایا کہ والا قد کذب رسل، بے شک جھٹلائے گئے رسول من قبل کا جو تجھ سے پہلے آئے، فصبروا انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ وہ جٹھائے گئے اور وہ تکلیف پہنچائے اس بات پر کہ وہ تکلیف پہنچائے گئے. حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ ہماری مدد ان کے پاس پہنچ گئی. جاؤ نوح علیہ السلام کو پڑھ لو. وہ جٹھلاتے رہے, وہ کشتی تیار کرتے تھے, وہ اس کو مست مسخر بناتے تھے. یہاں کبھی پانی آیا؟ یہ تو کشتیاں بنا رہا ہے. اللہ حتیٰ فرمایا اتاہم نصرنا, حتیٰ کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. تو فکر نہ کرو, ابھی بدر آنے والا ہے, تمہاری لٹریشن بھی ان کو ہو کے رہے گی. اور جو فاتحہ نہ طور پر مکہ میں داخلہ تمہیں دیں گے. اللہ اکبر. تو ہماری مدد تمہارے پاس آنے والی ہے, فکر نہ کرو, صبر سے ذرا کام لو, صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. فرمایا بلا مبدل الکلمات اللہ, اللہ کے کلموں کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور اللہ کے یہ وعدے ہیں, یہ اللہ کے کلمے ہیں, اللہ ان کو نہیں بدلے گا. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک تمہارے پاس انبیاء رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ فرمایا اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تلاش کرو کوئی سرنگ زمین میں, اور سلمن یا کوئی سیدھی لگا لو آسمان میں, فتاتیہم بے آیا, بس ان کے پاس کوئی نشانی کو معجزہ لا کے دکھاؤ, آسمان پر چڑھ جاؤ, وہ معجزہ لے آؤ جو یہ تم سے طلب کر لے کر رہے ہیں. فرمایا ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدیٰ, اگر اللہ چاہتا جبرن ان کو ہدایت دیتا دینا تو ضرور جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر. فلا تکونن من الجاہلین, پس تم یہ اس خواہش کو ظاہر کر کے جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. اگر اللہ کا ارادہ ہوتا, ان کے دل ہدایت کے قابل ہوتے, ہدایت کے مانگت بنتے, تو اللہ ضرور ان کو ہدایت دے دیتا. وہ اللہ کے نبی, اللہ کی حکمت اور اس کی اگلی نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, اور جبر اللہ کرتا نہیں. اس واسطے تم گھبراؤ نہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات طلب کرتے تھے. ان کا یہ موقف تھا, سنو, ان کا یہ موقف تھا کہ تم نبی ہو, تو نبی تو مختار کل ہوتا ہے. اس واسطے یہ ہمارے پہاڑ سرکا دو اور یا باغ لگا دو, جیسے سورہ بنی اسرائیل میں تفصیلی ان کے مقالے آئے ہیں. اگر تم نبی ہو تو نبی تو غیبدان ہوتا, اس لیے تم چلو یہی ہمیں بتا دیا کرو کہ فلانا جو اناج ہے نا, فلانا غلہ اور فلانی جنس, اس کو ابھی لکھ خرید کے سٹاک کر لو, وہ بڑا مہنگا ہو جائے گا. یا فلانی چیز کا سٹاک نہ کرو, وہ سستا ہو جائے گا, ڈاؤن ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو نبی تو یہ سارے اختیارات لے کے آتا ہے, اور تمہارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. نہ تم پہاڑوں کو سرکا کے یہاں باغ بنا لگا سکتے ہو, نہ تمہیں ہمیں بھاؤ کے متعلق آئندہ کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہو, تو کوئی چیز بھی نہیں کرتے. تو نبی تو وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں پر عمل ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ یہ کس سٹیج کے مسئلے ہیں, غور کریں یہ کس سٹیج کے آئے ہوئے مسئلے ہیں. پھر نبی تو جان, نبی تو وہ ہوتا ہے جو جاننے والا ہو, غائب دان ہو. آپ ہمیں بتا دیا کریں کہ اس موسم میں یہ چیز, اس کا سٹاک کرو, آگے جا کے یہ بڑا مہنگا ہو جائے گا اور تمہیں بڑے منافع آئیں گے. اس چیز کا سٹاک نہ کرو, یہ سستی ہو جائے گی. تم ہمیں بتا ہی نہیں سکتے, ہم تمہیں کیسے نبی مانیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور نبی تو مختار کل ہوتا ہے. اگر تم نبی ہو تو پھر یہ جو ہمارے پہاڑ ہیں, اور صرف پہاڑی کیکر ہے, یا باغات کی باغات آ جائے, یہ سارا علاقہ سبزہ زار بنا دو, اپنے لیے بھی کوٹھیاں بنا دو, کیونکہ مختار کل جو ہوتا ہے نا. تو تم نہ یہ کر سکتے ہو نہ آئندہ آنے والی چیزوں کی ہمیں نشاندہی کر سکتے ہو کہ فلانی چیز کا سٹاک کرو وہ مہنگی ہو جائے گی, فلانی کا سٹاک نہ کرو وہ سستی ہو جائے گی. تو ہم تو میں کیسے کبھی مان لیں, آپ سمجھ گئے کس سٹیج کے مسئلے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ کی ادا سپارا ہو گیا, سپارا پونا سپارا ہونا چاہیے. اچھا ہاں, تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا نا کہ جو معجزات طلب کرتے ہیں اللہ وہ دے دے. فرمایا میں تو دیتا نہیں, اگر تم ضرور دینا چاہتے ہو تو جاؤ تو سرنگ نکال لو یا کوئی سیڑھی لے لو آسمان پر چڑھ کے لا کے نکال لو. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ ہدایت ان کو دی جائے. ہدایت کن کو ملتی ہے؟ یادی الہ من اناب, سرکشوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی. سنو, یہ سودا جو اس کے مقابلے میں کوئی قیمتی سودا نہیں ہے ہدایت کے مقابلے میں, یہ میں مفت دیتا ہوں لیکن اس کو ذلیل اور ارزاں کر کے نہیں دیتا, دیتا اس کو ہوں جو اس سودے کا مجھ سے مانگت مانگتا ہے, جو بھیک کی مانگتا ہے, جو سوال اٹھاتا ہے کہ اللہ میاں اپنا دل متوجہ کرتا ہے. جب میں نے بتا دیا کہ ہدایت پر ہو گئے کامیاب ہو جاؤ گے, دنیا بن جائے گی, آخرت بن جائے گی, برزخ بن جائے گی, اس بتانے کے بعد جو پھر میری طرف رجوع نہیں کرتا, مجھ سے طلب نہیں کرتا, مانگتا نہیں, تو میں مانگنے والے کو اتنی قیمتی چیز مفت عطا کرتا ہوں, اور جو مانگتا نہیں میں اس کے سامنے اس قیمتی چیز کو ارزاں اور ذلیل کر کے نہیں دیتا.